Praw autorskich. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Lider Zjednoczonej Prawicy zapowiada w Wielkopolsce, że reforma sądów zostanie dokończona. Papież ponownie apeluje o pokój w Syrii. Szef brytyjskiej dyplomacji dziękuje Polsce za polityczne wsparcie uderzenia w reżim Asada. W studiu koncertowym Polskiego Radia wieczorem wyjątkowe wydarzenie. Razem zaśpiewają Sting i Shaggy. Spotkania z mieszkańcami kilkuset miejscowości rozpoczęli politycy Zjednoczonej Prawicy. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział to Jarosław Kaczyński. Dziś w Czciance w Wielkopolsce mówił m.in. o reformie sądów. Zapewnił, że będzie ona dokończona. Polskie sądownictwo to jest przecież tą ostatnią barykadą państwa. One, sądy właśnie, decydują, kiedy jest spór, kiedy nie wiadomo, kto ma rację, kiedy doszło do przestępstwa, kiedy spierają się różne instytucje. Otóż sądy zaczną działać w Polsce lepiej. Ja państwa o tym zapewniam. Prezes PiS dodał, że nie spodziewał się tak wysokiej frekwencji. Jak podkreślił, w najbliższych miesiącach politycy PiS wezmą udział w ponad 700 spotkaniach z mieszkańcami całej Polski. Szef brytyjskiej dyplomacji dziękuje za polityczne wsparcie ataku na pozycję wojsk Baszara al-Assada. Boris Johnson rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Wczoraj siły USA, Wielkiej Brytanii i Francji przeprowadziły naloty w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej w Dumie, gdzie zginęło ponad 60 osób. Ministrowie rozmawiali też o amerykańskiej i europejskiej odpowiedzi na atak również bronią chemiczną w Salisbury na terytorium Wielkiej Brytanii. Chodzi o trucie Siergieja Skripala i jego córki Julii. O pokój w Syrii apeluje papież. Franciszek wyraził rozczarowanie, że społeczność międzynarodowa nie potrafi dojść do porozumienia. Ponownie zwracam się z apelem do wszystkich przywódców politycznych, by w Syrii zwyciężyły sprawiedliwość i pokój. Papież poprosił też o modlitwę za Alfiego Evansa, nieuleczalnie chorego chłopca, który decyzją brytyjskiego sądu ma być odłączony od aparatury podtrzymującej życie. W Czarnogórze dziś wybory prezydenta. Głosowali już premier i obecny prezydent, a także faworyt i kandydat rządzącej koalicji Milo Dżukanowicz oraz kandydaci opozycji. Do 13 frekwencja wynosiła prawie 33%. Zwolennicy Milo Dżukanowicza, którzy czekali na niego przed lokalem wyborczym, witali go oklaskami. Dla tych, którzy przyszli głosować w tym samym lokalu wyborczym co polityk, kandydat jest już niekwestionowanym zwycięzcą. Dla mnie on zasługuje na to, żeby być wiecznym prezydentem, bo wszystko mu się udaje. To jest największy nasz polityk i na pewno wybierze go większość, bo on na to zasłużył. Dżukanowiczowi sondaże wyborcze dają największą szansę na wygraną. Sam polityk wielokrotnie w kampanii powtarzał, że chce wygrać w pierwszej turze. Dziś to potwierdził. Pytacie, jaki jest mój cel? Wygrać dzisiaj. Milo Dżukanowicz już 6 razy był premierem i raz prezydentem Czarnogóry. I to, co dla jego zwolenników jest największym atutem, czyli lata spędzone w polityce, dla jego przeciwników to największa wada. Przez 30 lat nic się nie zmieniło. Cała struktura państwa jest taka, jak w czasie komunizmu. W Czarnogórze prawo głosu ma ponad 530 tysięcy mieszkańców. Z Podgoricy Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Sting i Shaggy wystąpią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to przedpremierowy koncert artystów z utworami z ich nowej płyty 44x876. Anna Wil z radiowej jedynki mówi, że duet z jamajskim muzykiem akurat nie powinien być dla fanów Stinga zaskoczeniem. Wielu zaskoczyła ta muzyczna współpraca, ale trzeba pamiętać, że przecież nie jest to spotkanie dwóch gwiazd pochodzących z zupełnie odległych muzycznych galaktyk. Obu panów łączy zamiłowanie do muzyki i reggae. Oczywiście Sting nie jest wykonawcą tego gatunku w sensie ścisłym, ale przypomnijmy sobie, że w latach 80. ubiegłego wieku fascynował się brzmieniami jamajskimi i te fascynacje wyraźnie słychać w twórczości zespołu The Police. Organizatorem koncertu jest Polskie Radio. Transmisja kilka minut po 19:00, oczywiście w Trójce, ale też w Jedynce i Czwórce. Oraz w streamingu na radiowym portalu. Rozgłośnia Publiczna jest partnerem medialnym płyty, która okaże się w piątek. Po koncercie w Polskim Radiu Sting i Shaggy wystąpią w sobotę w Royal Albert Hall podczas uroczystego koncertu z okazji 92. urodzin Królowej Elżbiety II. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Aż do zachodu będzie pogodnie, tylko na północnym zachodzie chwilami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady. Duże różnice temperatury. Nad morzem 16 stopni, w Małopolsce 27. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady i lokalnie burze. Nad ranem od 6 do 14 stopni, w ciągu dnia od 17 do 24. Trójka. Program trzeci.

Kaka malambo mokulu kelambi lambo. Satan one bed in hebi ebolo. Anyango monatan na dosala. Anyata nango sala. Singe matoi una bongo ndenge obiba bona na manyaka malambo mobulu ke lambila pane satan pe wenge ebi boloi kumana ina kumana do pasheka na choko choko kosa na choko choko sheka na choko choko. Let's mawiał, że dla prawdziwego dżentelmena nawet własna śmierć nie może być żadną wymówką. Więc analogicznie dla prawdziwego entuzjasty muzyki siestowej nie może być żadną wymówką na przykład to, że mieszka na dalekim południu i ma do Gdańska daleko. No ale my jesteśmy oczywiście tutaj bardzo miłosierni. W związku z tym dla tych wszystkich, którzy mieszkają na dalekim południu i mają do Gdańska na Siesta Festival daleko, a wciąż chcą się siestową muzyką rozkoszować, no to jest Richard Bona, nasz artysta niejako założycielski. 28 na jedynym koncercie ze swoim kubańskim zespołem wystąpi w Bielsku Białej. A jak już mówimy o koncertach, które przed nami, szczególnie drogich naszemu sercu artystów, to latem tego roku na dwóch aż koncertach, między innymi na zaprzyjaźnionym bardzo ze siestą festiwalu Ladies Jazz, a także na Młyn Jazzie Melody Gardeau, Melody z nowej płyty, ale utwór już nie pierwszej, jak Państwo się zorientują, młodości. The rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby, no, no. Somewhere over the rainbow. Wake up with the clouds are far behind. Like lemon drops away above the chimney tops, that's the way you find me. Somewhere over the rainbow, no, little baby bluebirds fly, but Gardo z wiolonczelą, czy też może powinienem powiedzieć z wiolonczelistą, bo to nie ona grała, jak się Państwo zapewne zorientowali. Melody z nowej koncertowej płyty podobnie brzmieć będzie na koncertach w Polsce, na Młyn Jazzie i oczywiście w Gdyni na Ladies Jazzie w końcu lipca. Z serca na te wieczory zapraszamy. A propos koncertów, które przed nami, to przed chwilą dosłownie spotkałem na korytarzu Julię Pietruchę, której nie znam, ale tak mnie zamurowało, że ją widzę, że aż się nie przedstawiłem, zdążyłem i zdołałem tylko wydukać, że ją po prostu wielbię, co zresztą było jak najbardziej zgodne z prawdą. Fantastyczna to jest dziewczyna, jak ona brząka mądrze na tym ukulele, jakie piękne pisze piosenki, jak śpiewa kosmicznie zupełnie. Julia dzisiaj koncertuje w Trójce. I normalnie byłoby tak, żebyśmy ten koncert transmitowali, a jakichś dwóch dziwnych facetów jej to utrudnia dziś wieczorem, więc jej koncert będzie w Trójce w sobotę w audycji Piotra Meca. No a my wracamy powoli do naszego Siesta Festiwalu, który już w czwartek w Gdańsku się zaczyna. Biorę płytę festiwalową, która wyszła właśnie wczoraj. Bardzo ona wygląda stosownie do roku stulecia niepodległości. Jest taka bogoojczyźniana, biało-czerwona. Łatwo ją będzie zobaczyć, albo wprost przeciwnie, w nawale naszych flag narodowych możesz się jakoś zgubić. Siesta Festival, Siesta w drodze 2018. I z tej płyty teraz zaprosimy troje, a się powinien powiedzieć niewyobrażalnie wprost brzydko, trzy podmioty, albo nie troje wykonawców, bo wszakże także zespół TXX zaprosimy z tej płyty. W sobotę na festiwalu Tito Paris, w niedzielę TXX i Roberta Sa. Zaczynamy od Tito. Tito Paris zapraszamy na godzinę 20 do Filharmonii na Łowiance. Panią lub pana, która odpowie na takie oto pytanie. marcin.kydryński@polskieradio.pl, przypominam. Otóż Tito Paris, legendarny mag morny, przez wiele lat prowadził w Lizbonie pod Wielkim Czerwonym Mostem restaurację, klub muzyczny de facto, który to klub był centrum społeczności kaboverdyjskiej i od rana do nocy grano tam puls z wysp, wszystkie te ich piękne piosenki. Pytanie, jak nazywała się ta restauracja, którą prowadził Tito Paris w Lizbonie pod Wielkim Mostem? No to jedziemy. Vem tita matam, tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano de esperança, tá pro coração num batucada. No rumolar com doce, sem sossego na celular. És do sorriso, tita vivem tita matam, tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano de esperança, tá pro coração num batucada. Nous revolons la bande d'autres, c'est sous ses glaces du gars. Gata morena, yé, yé, gata morena, yo, yo, choupla, colette, boé, au céré, yé, yo, chassé. Gata morena, yé, yé, gata morena, yo, yo, choupla, colette, boé, au céré, yé, yo, chassé. Gata morena, yeah, yeah. Gata morena, yo, yo. Chocolate, boé, o sereia que eu te fazer. Esse calor no olhar, que tenta sonhar, que tenta dormir. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Se bom acreditou, é que é feitiço do desencanto. Nesse magia dançar, boé, asa que tá fazendo voar. Esse calor no olhar, tenta sonhar, tenta dormir. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Se bom acreditou, é que é feitiço do desencanto. Mesmo em dia tão chato, poeta tá fazendo boa. Gata morena, iê, iê. Gata morena, iô, iô. Chupa, flore, boê. O sereia que eu vou fazer. Gata morena, iê, iê. Gata morena, iô, iô. Gata morena, gata morena, chocolate, boé, gata morena, yo yo, chocolate, boé, gata morena, gata morena, chocolate, boé. O sereia que eu te fazer, gata morena. Tito Parish z nowej płyty pierwszej studyjnej po 15 latach milczenia. Pani Jolanto, pani bywała w tym klubie u Tito pod Wielkim Czerwonym Mostem. Pani Jolanta jako pierwsza z 15 tysięcy osób odpowiedziała, że klub, który Tito prowadził z muzyką kaboverdyjską w Lizbonie, nazywał się Casa da Morna, dom Morny. Potem, o ile pamięć mnie nie zawodzi, sprzedał to ludziom z Angolii, którzy Morne oczywiście tolerują, ale głównie grają sembę i teraz ta restauracja nazywa się bodaj Casa da Morna, Esemba, dom Morny i Semby. Co nie jest zresztą jakoś bardzo przykre, że tam angolańskiej muzyki można sobie posłuchać, prawda? Pani Jolanto, zapraszamy na godzinę 20 na koncert Tito w Filharmonii na Łowiance, bo pierwszy koncert jest o 17. Tito jakoś państwu, a pewnie zwłaszcza paniom, w głowie tak zawrócił, że aż musieliśmy ten drugi koncert dołożyć. No dobrze, jesteśmy już w niedzielę. Jak to szybko mija. Sięgamy po naszą płytkę festiwalową i zapraszamy chłopców z Take Six. No, nie ma, nie było i nie będzie większego zespołu wokalnego w dziejach muzyki soul, R&B, gospel, jakiejkolwiek muzyki. To już to jest sześciu geniuszy najwyższej próby. I oni od czasu do czasu występują na płytach innych artystów. Bardzo ich zresztą tak uważnie dobierając. I pytanie brzmi, na płycie jakiej artystki ze Siesta Festiwalu, dodam jeszcze dla ułatwienia, ubiegłorocznego, wystąpili jakiś czas temu chłopcy z Take Six. No a my zapraszamy ich z piosenką, którą pewno państwo rozpoznają z naszej festiwalowej płyty. Running rings around the moon, like the clock whose hands are sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple spinning silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. You follow to a tunnel of its own, down the hollow to the cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in the stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple burning silently in space, like the circles that you'll find in the windmills of your mind. That jingled in your pocket, that I tangled in your head. Why did sorrow go so quickly? Was it something that I said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Was the sound of this photography just a finger in your hand? The pictures hanging in a hallway. guess but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumnies were turned maybe to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never-ending or beginning, what an air spinning me. Images on wine, the circle that you find, the windmills of your mind. Ja muszę trudniejsze wymyślać zadania, bo się zatkał nam komputer kompletnie po mniej więcej 100-tysięcznym mailu. I zazwyczaj były to odpowiedzi poprawne. Pani Agnieszka napisała mi w odpowiedzi na pytanie, z jaką to mianowicie artystką ze Siesta Festiwalu z zeszłego roku. Chłopcy z Take Six jakiś czas temu nagrali wspólnie płytę. Pani Agnieszka bez wahania odpowiedziała Ella Fitzgerald. No więc, drodzy państwo, ja oczywiście jestem może nawet i jakoś zdolny, ale do tego stopnia, żeby zaprosić na Siesta Festival Ella Fitzgerald, no nie, no tego wciąż jeszcze nie potrafię, co nie znaczy, że nie będę próbował. Oczywiście to Eliani Elias. Pani Ala z nazwiskiem na F literę, bo Aleksander Ul bardzo wiele pisało do nas, ale odpisałem oczywiście pani Ali z prośbą, żeby pojawiła się w Filharmonii po swoje zaproszenie przed godziną 19. Koncert Take Six o godzinie 19, ja tak to podkreślam, bo te koncerty są o różnych godzinach, prawda? Tito Paris było o 20 i o 17, a Take Six jest o 19, a to dlatego, żebyśmy wszyscy mogli zdążyć na ostatni koncert tegorocznego Siesta Festiwalu do Starego Maneżu, który jest jednak kawałek. I tam po raz pierwszy w Polsce boska dziewczyna z Brazylii, prawdopodobnie najważniejszy w tej chwili głos tego kraju, Roberta Sa, i mam dla państwa jedno podwójne zaproszenie, to już ostatnie, na ten właśnie koncert. Pytanie brzmi, Roberta Sa jakiś czas temu wzięła udział w reklamie linii lotniczych portugalskich, której ideą było łączenie całego luzofońskiego świata. I Roberta reprezentowała tam, jak łatwo się domyślić, Brazylię. Pytanie brzmi, kto, nawiasem mówiąc, z gości Siesta Festiwalu reprezentował Angolę, a kto Portugalię. A my prosimy Robertę, żeby zaśpiewała nam coś z naszej festiwalowej płyty. Cansei de vagar, de boca em boca te procurar. É que eu precisei padecer pra entender que nada no mundo é melhor que você. Outros amores vivi, outras histórias colhi. Eu reconheço meu erro e vou me redimir. Me aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Me aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Eu não quero mais viver por viver. Foi tolice me afastar de você. Ainda bem que eu consegui te encontrar. Como é que eu pude me deixar levar? Eu desobedeci até meu coração. Depois fui enganada pela solidão. Estou aqui pedindo seu perdão. Me joga na cama e diz que me ama. Pode se achegar, meu amor. Pode me abraçar, tô que tô. grande, você pode se achegar. Meu amor, pode me abraçar, porque tô doida pra sentir seu calor. Vem matar a saudade. É meu amor, dessa vez eu voltei pra ficar. Me cansei devagar, de boca em boca te procurar. É que eu precisei padecer pra entender que nada no mundo é melhor que você. Outros amores vivi, outras histórias escolhi. Reconheço meu erro e vou me redimir. Me aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Me aceita de volta, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Eu não quero mais viver por viver. Foi tolice me afastar de você. Ainda bem que eu consegui te encontrar. Como é que eu pude me deixar levar? Eu desobedeci até meu coração. Depois fui enganada pela solidão. Agora estou aqui pedindo seu perdão. Me joga na cama e diz que me ama. Pode se achegar, meu amor. Pode me abraçar, porque tô doida pra sentir seu calor. Vem matar a saudade que eu tô de você. Pode se achegar, pode me abraçar, doida pra sentir. Vem matar a saudade que eu tô de você. Pode se achegar, pode me abraçar, doida pra sentir. Vem matar a saudade que eu tô de você. Pode se achegar, meu amor. Pode me abraçar, tô que tô, doida pra sentir seu calor. Vem matar a saudade. No nie, znowu takie łatwe i znowu 759 tysięcy właściwie wyłącznie poprawnych odpowiedzi. Jako pierwszy dotarł do mnie mail pani Agaty, którą z całego serca zapraszam nocą na koncert Roberty Sa do Starego Maneżu. To ostatnie wydarzenie naszego trójkowego Siesta Festiwalu, 22 w niedzielę, za tydzień. No a pytanie brzmiało tak mianowicie, z kim Roberta Sa wzięła udział w wielkiej, łączącej świat luzofoński promocji portugalskich linii lotniczych. I byli to nasi przyjaciele ze Siesta Festiwalu sprzed paru lat. Z Angolii oczywiście Paulo Flores, a z Portugalii, ma się rozumieć, Marisa. Żeby tak wybrzmiał nam ten festiwal dzisiaj, to jeszcze jedna Roberta, dobrze? Ale może państwo pamiętają, ja parę tygodni temu dostałem kapitalną i ostatnią płytę koncertową, która jest z trasy po albumie Delirio. Absolutna rewelacja, myśmy parę razy tego już słuchali. I nagle ku mojemu osłupieniu otwieram kolejną kopertę i przylatuje inna jeszcze płyta koncertowa Roberty Sa, ale z jednego z poprzednich albumów, rok 2009. I też koncert jest w Rio de Janeiro. Sporo gości, między innymi Pedro Luiz, i ten właśnie fragment chciałbym państwu podrzucić. No i cóż, tak właśnie, tak i inaczej, i lepiej jeszcze będzie brzmiała Roberta Sa już za tydzień w Gdańsku. Thank you. de roda eu vou. O babado da saia eu vejo, a morena girando a renda. É prenda pro seu orixá. Todo fim de semana tem, gente dos quatro cantos vem. Diz na palma e no verso histórias de tempos imemoriais. Roda que eu quero ver, que é bonito. Canta que eu quero ouvir. Bate o tambor na força do rito, tudo pra se divertir. Hoje a festa pra uma noite inteira. Essa aqui é de rezar, brincar, aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje a festa pra uma noite inteira. É no samba de roda eu vou. No babado da saia eu vejo a morena girando a vida. É prenda pro seu orixá. Todo fim de semana tem, gente dos quatro cantos vem. Diz na palma e no pé de tempos imemoriais. Roda que eu quero ver, e é bonito. Canta que eu quero ouvir. Bate o tambor na força do rito, tudo pra se divertir. Meu Deus, a quem é de rezar, brinca, aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Meu Deus, a quem é de rezar, brinca, aquele que é de brincadeira. De paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. É no samba de roda eu vou. No babado da saia eu vejo a morena girando a renda. É prenda pro seu orixá. Todo fim de semana tem, gente dos quatro cantos vem. Diz na palma e no verso histórias de tempos imemoriais. Roda que eu quero ver, que é bonito. Eu quero ouvir. Bate o tambor na força de um rito, tudo pra se divertir. Reza quem é de rezar, brinca, aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, brinca, aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Reza quem é de rezar, brinca, aquele que é de brincadeira. Quem é de paz pode se aproximar. Hoje é festa pra uma noite inteira. Festa pra uma noite inteira. Hoje é festa pra uma noite inteira. Festa pra uma noite inteira. Roberta Sa na koncercie w Rio dekadę temu, ona chyba była w podstawówce jeszcze wówczas. Tak będzie brzmiała za tydzień dokładnie w Starym Manerzu, na ostatnim koncercie ósmego trójkowego Siesta Festiwalu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych licznych konkursach. No a tych, którzy nie wygrali, zapraszam, żeby po prostu przychodzili na te koncerty, bo zawsze, ale po prostu zawsze, z wyjątkiem Nocy Fado, są jakieś bilety przed koncertami. Dzisiaj chciałoby się rzec, to już prawie wszystko, co dotyczy festiwalu, ale mamy jeszcze kwadrans i to będzie cudowny kwadrans, bo włączymy sobie stare radio. Wyszła właśnie czteropłytowa kolejna kolekcja Ellie Fitzgerald, to mówiliśmy już dzisiaj o Ellie, i Louis Armstronga, Cheek to Cheek, The Complete Duet Recordings. Od czasu do czasu się pojawiają te ich nagrania w rozmaitych nowych opakowaniach i muszę Państwu powiedzieć, że po prostu zawsze warto po nie sięgnąć. Ilekroć ktoś się mnie pyta, od jakiej muzyki powinienem zaczynać słuchanie jazzu, ja mówię, zacznij od Ellie i Louisa. Jak ci się nie spodoba, to jest niewielka szansa, że jazz pokochasz kiedykolwiek. No więc dzisiaj taki drobiazg z tej płyty i chociaż wiedzą Państwo, tak bajeczny dzień, ja jeszcze poniekąd wychowany na księgach buddyjskich, myślę sobie, że nie chciałbym być absolutnie nigdzie indziej niż tylko tu i teraz. To jednak muszę przyznać, że w Paryżu też jest o tej porze nie najgorzej. Ella i Louis, April in Paris. April in Paris, chestnuts in blossom,

in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? Tak, kwiecień w Paryżu może też jest jej przyjemny, ale na pewno nie tak jak ten nasz ostatni kwiecień w Warszawie i pewnie w ogóle w całej Polsce. Ale trochę jednak zatęskniłem, tak jak o Paryżu mówiliśmy, żeby ktoś mi po francusku zaśpiewał. No to poprosiłem znajomego. Ten pan z kolegą już za 2 godziny wystąpi na żywo w studiu imienia Lutosławskiego w Warszawie. My będziemy w Trójce dla Państwa ten koncert transmitować, a także streamować, więc będą mogli Państwo zobaczyć, jak bardzo przystojnie koledzy wyglądają na stronie Polskie Radio / Trójka. Tymczasem. Je cherche en vain les mots pour m'expliquer ta vie. Alors tout le monde m'a sauvé, tout glisse mon cœur. Je pense tous ces erreurs. Jamais j'écoute, tout parle, je ne comprends pas bien. La belle dame son regret, la belle dame son regret. Tout brise mon cœur. Je pense que c'est erreur jamais. Sans tout dire, moi